وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. سورة قصص کی واقعہ د موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام او خصوصی احسانات دا اللہ پا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پا داسی وقتونو کی چی هغه دغې ته انتہائی محتاج و. د موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابتدائی تربیت اللہ پا داسی طریقہ باندے وکو چی هغه ټول معجزانه وا. د چا په خیال کې دا نه راتلو چې سکال با یو ماشوم پیدا شي او هغه به ژوندی پاتې شي، ځکه قانون په دغه کال کې داو چې سکال کم ماشومان پیدا کیږي د بنی اسرائیلو نه هغه وجنه. هغه الله په دغه کال باندې پیدا کو، خپل قدرت مخلوق ته وښو، بیا څه زمانه هغه په دې کور کې تیره کړه، یا لږه او یا ډیره. بیا مور په خپل لاسو باندې دریاب ته پرېښود. د خلکو په نظر کې او په ظاهر کې تا ته به یو شی نقصان ښکاري. د قرآن قدم د سورت بقره کې تیر شوي، عسى ان تحبوا شيئا، تاسو به یو ځل داسې ډېر کړه ته یو شی سره محبت ساتئ، هغې کې به ستاسو نقصان وي، هغه به شری. او کله به تاسو یو شی ناکاره ګڼئ، بد بے گنے، بظاہر باغ خنی خواغی کے با مخفی پٹی او اثری، اغی کے با خیری داغی نہ بتا سنے خبر. بظاہر کے خو نقصان جتا بچے سندق تواچا و اغب دریاب کی پریرا، لیکن اللہ پدی کے سر اسرار او سر حکمتوں نے پٹ ساتی لیو. او اغی سر وعدہ کھڑے و مخکی استا بچی بتا ته زه واپس کوم، دا فکر مکوا. دا غی مقیده مضبوطه، واگر چی غم او پریشانی پی ډیر را لزکه چی دا وخت کی شیطان خپل کارو کو. اگر هغه او د دې پزړه کیه داس یو خبره واچو لچ دی په هغه خپل کار بانی خپیمانه کوله چې دا وجیره دا مسر غلطی وکړه، و ته وی ګوره چې فرعون وجلوی. نو دا سر دنیا نور ماشومان هم په زرګونو هغه مړه کړو، نو هغې ته خو شهادت ملو شو. او د هغې چې کوم پاسمندگان دي وارثان دي، نو هغې له به الله ډېر لوی اجر ورکړي. چې کله هغه د ثواب وګڼي نو ډېر لوی اجر به وله ورکړي، ځکه چې اولادو دا د زړه ټوکرې دي. هغې باندې انسان خفه کېږي ډېر، نو چې کله الله ته دا ولګي چې الله ستا امتحان دی او دا ستا دشمن دی، لہذا ما تا ته خبره حواله کړې ده، نو الله بوله سور اجر ورکړي. نو شیطان ورته وی ګوره چې پیران وجلې وي، نو الله به د اجر درکړی. نو چې تا صندوق واغسته او دریاب ته دې وغورده، نو خو تا په خپله مړ کړو، خپل بچیرې په خپله مړ کړو. د هغې ځکه نږدې وه چې چغې والې وې او په محله کې ټول خلک خبر شوي وي چې شیطان هغه خدا کوشش ډېر زیات کړي، او خاص کر په نیکو خلکو باندې چې کوم دغه منونکي دی، د هغې خواله هغه بیا نه راځي، ځکه د هغې نه پخپله شیطانان جوړ شوي. دا خو چې د چا خواله نږدې نه شي راتلی، نو دی ګوري موقع صحیح کوي نو مقدل تا ملاو شوا چه مقام ملاو شوا نو شیطان زان رو رسو خودی طرف تا دا اللہ وعده و دا غی سرا اللہ مضبوط اکلا فباز مقو بانده صحابه بو او قرآن وی نزده و چه غی جنگ پریخه وارا تختیده لیوه فاللہ وی ماک لکلو نو دا اللہ دا طرف نا تثبت او مضبوطیا و دا غی شیطان خپل کوشش کو خو بس دی طرف تا دا اللہ الہامو زرکی و تا خبر اچولی و وعده و سرکڑی و دا غی یقینو دا داغی په شک باندې سیواو موسی علیہ الصلات والسلام په داسې طریقه باندې الله او پالو او د دشمن په کور کې رورو لویک هو کله چې د مور نه جدا شو دا د فراق وخت راغی نو الله دا نقشه ذکر کی دی روان آیاتونو کې بچه مور په خپل دریاب ته وغورده صندوق لاړو د دې لا دوره پروا نه وه خور ته وی د موسی علیہ السلام وی تور پسې زه هغه ور پسې روانه وه خو چې کله واپس خبر راغی چې هغه د فرعون محل ته لاړ او فرعونیان روچت کو نو د دې دا غم نورم سی واشه دې سره هغه یقین راغی چې دا خو مونږ هم دغه نه پټاو او الله بوته دغه دربار ته اوس خو به خامخا وجنی نو دلته به زما مخې ته وی اوس وړو پتن لګي چې بیا واپس مال راځي او که نه راځي بہر حال و اصبح فؤاد ام موسی او گردیدو زلو د مور د موسی علیہ السلام فارغن مفسرین اگر چې ډیر معنی کوي خود ټولو نه بهتره معنی هغه داده چې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ کړی دا سعید ابن جبیر کړی دا مجاهد کړی دا صحاک کړی دا حسن بصری کړی دا قتاده کړی دا زیاد تابعین او دارنگی صحابی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ او امام قرطبی چاچی دا مانا کری دا والذین قالوه اعلمو بکتاب اللہ وی دا پا قرآن من دیر زیاد پو دا دا قرآن علمانو چاگی دا مانا کری دا سو اگردی دوزلو دا مور دا موسیٰ علیہ السلام فارغن من کل شیئن الا من ذکر موسی وګرځید او زړه د مور د موسی علیه السلام فارغن خالد هر یو شینه الا من ذکر موسی د کور غم نشته د خاون غم نشته د لور غم نشته د مال غم نشته د روړی غم نشته د جامع غم نشته دی وخت کې د موسی علیه السلام د مور د زړه داسې وګرځید چې نور پکې هیڅ نه الا ذکر موسی مگر د موسی علیہ الصلات والسلام ذکر بچی دی کنه او بچیم بیا داسې چې هغه نه الله رسول نبی جوړی چې کله پیدا شو نو داغه د سترګو په دې مسکی یو رڼا وا مور چې توکاتن وحبته حبا شدیدا دا خو ټول بچی د میندو خو په دې بچو کې بیا فرقی ځکه الله دې مخلوق کې دا فرق ساتل دی کاغه ماشومان دی او کاغه بیا لوی شي دا یو شان نه ټولو نو الله پاک پاغي کې ډیر لوی اثر چولیو نو د مور سره محبت ډیر زیات سی وو مونږ چې کله هغه جدا شو او بیا دا پته ولګیره چې د فرعون په لختبانه ورغه نو بس دا غي بیا بل خبره نه و بل پړل کې سنو بس د موسی علیه السلام ذکر سوره سخ ان کادت نزدې ودا لتبدی به چخکارا کڑے وی دلرا چغی والے وی آواز کڑے وی چدا زما بچے دی او ما لے راولے او ما سندق کیے خے دی او ما دا کار کڑے دا او زما پدل کی دا خبر را گلی وی انکادت لتبدی به بس نیز دی و چخکارا کڑے وی لولا اربتنا علی قلبها کچری مونگا نوی کلک کڑے دل را دی کمونگا پتے نوی لگولے را دی پدل باندی زخم چې ښکاری نو وینه تې بهیږي نو چې ته په هغې باندې پټی وکړې پټ شي نو وینه ودرې زخم ته به ویږی نه جوړ شو مخکې درد کی او بیا هغه درد الله وی د هغې زړه زخمی و هغه دردمند و هغه خوږېده که چېرې ما وله په زړه باندې پټی نه وی یخې ربط القلب دیتا ہوئی داغی پزڑ کے ما سکون او آرام نوی یخے نو نزدے وچے اغی خبر کرے وے زکا مڑ بول راغلے وے واپس براغلے وے لولا ربطنا علی قلبها دا سے وقت کی مضبوط والے دا دا اللہ پہ امداد بانے کی نور مضبوط مضبوط خلق دے جاگی پہ دا سے وقت کی اخوئی کی لتکون من المؤمنین چشی دا دا یقین کا ان کو نا دا ایمان روڑ ان کو نا اللہ وی زما پہ وعدہ باندے پا دے خبرہ بانے جما و سر وعدہ کرو چیزا بیتا تا واپس کوما او دا سے منا زبا واللو یا احداور کوما دا تحفو سر برا روانی وقالت لی اختی اوی مور د موسی علیہ الصلات والسلام لی اختی خور د موسی علیہ السلام تا بعض روایتو کی راضی چی داغی نمو مریمو خو مشہور خبر دار چی نا مریم نو نم کلسومو یا کلسمو او یا کلسومو مشہور دادا ذکر او روایت کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجی رضی اللہ تعالی عنہا تاوی چی کم دا پیغمبر لنبی بی بیوہ ویتا تا دا پتا تا خدیجی چی اللہ مال قیامت کی پا جنت کی پا نکا باندی تا سارا یو سو خز نور امرا کری دی اگی و تاوی سو کو وی یو مریم بنت عمران او یو کلسوم اخت موسیٰ علیہ السلام و سلام خورو او یو آسیا امرا تو فرعون وی دا اللہ مال پا جنت کی تا سارا یعنی تب ہم زما پہ نکاح کیا اللہ را لدام را کری ناغ روایت کیم ذکر دا کلسوم را غلی دا دا موسیٰ علیہ السلام خورا خور تیوی قصی ہے دا پس رست رست زا اتبعی اثر دے چپا کم طرف بانی زینو دا غپ اثر چپا دے طرف بانی دا لارو فابصورت بیہی قتل دے خور دا موسیٰ علیہ السلام دتا عن جنوبن دا طرف نداڑخنا وهم لا يشعرون وحالا دا جدی پی نپویدل نور بام خلقو دانا چی دا بس دریاب غاڑی تروانا و داغی نیستر گی نیستی جڑی تروانا و کل کل بیغ طرف توکا تا زان بی پروا کرو کل که داغی کی سغرز نساتا چی دا خلقو شک را نشی سنا چی پا دیبانی تحمتو لگی چی دا خجودی پریخی دا و داغی کورن دا رو تاو دا و تا نیغ نیغ گوری دی که بس چلی نکل کل بیغ توکا تا نور دا آلخ تروانا و کل چی موسیٰ علیہ السلام و سلام سندک غیر و چت کو کلوی کو غیر خپل خوشخبری پا غیر بانی واغستی و سروزی پا کی تیر شوی باز روایتو کرا دی یو ردو یو شپا پا کی پمینس کی تیر شو او باز روایتو کرا دی چی اتر وزی پا کی تیر شوی موسیٰ علیہ السلام و گشویم دی و چیغی وی اغی زان لپریشان دی وی دا فرعون پا لاس کر قلاری ہے آچه تا قلاری گی زکا چی اغاو گی دی خیٹ سا غاڑی چاپی را محل کی چی سور زنانوی اغا طولی راوستی اغا دا چا سینه نا قبلولا بیا چاپی را اعلانو کو ناخو شاہی کورو ارچا و منده والا چی ورگز ورشما چی سپا کی والما نو دا چا سینه اغی نا قبلولا نو چی دی خخ پل صبر تمام شو نو دغه وقتی و تبیا دیوی وی حل ادل لکم زر توخی مداسی او کورو چی بس تاسو دا پارا بیلوی کی تاسو دا پارا بی اوپالی او هغه ډیر ښه خلق دی او د دې خیر خوایي به هم کوي نو وی تا ته څه پته روي دا کوم د چا کور دی وی دا زمونږ کور دی وی څوک دی وی زما مور ده نو وی د هغې په سینه کې ولې څپی شته سه وی او که نه د هغې بچی شته که نه مخکې هارون علیه السلام خو یو کال شو زنانه خو دوه کاله دوه نیم کاله پی ورکوي ښه ښه وی دا خبره خو بیا صحیح ده خو دا خبره یې څنګه وکړه چا به ډیر خیر خوایي نو وی چې د باچا کور وي او د هغې پیو ته ضرورت وي نو هغه خدای په درنګو را روانې دار ډېر راځي چې مونږ ته دای برخه ملوشي وی دا مې په دیو جبانه وو چې بس تاسو د پاره به ډېر په خوشاله باندې په چې دار بچا کور دی خام خامو ته بس ملوشي ردی نه زن وی سید لاړ شه وسر هغه وسر لاړو او که بچي ولا راوستو خپل مور له ورک او یې دا راوغخته په روایتو کې را دي نو دا رااله ولې هغه سره خوم د خپل بچي غمو چرالا او څنګه وتا بچی ورکو بس هغه سینې ته شروع شو ځان خمول کو نو هغه وخت کې وتم دی وی فرعونیانو چې دا ولي پتا کې څه چل دا ټولې زنانه چې دي نو دی کې پینو تا دا پی غی و تبیوی دا قدی بانی ویزن پویگم خو زما سینه پا دی علاقه کی مشهوره دا چه دا پاک سینه دا تا دی خپل خوشبو دا او ماشوم بچی تا خپل مور معلومی دنو یعقوب علیه السلام و السلام سور لرو اتر وزی سفرو یا لس وزی سفرو یا هر سور چو دا کنعانو او دا مصر سلویخ کال تیر دو او اس پتن لگی دو سلویخ کال تیر شو نو هوا خوشبو روڑا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام قمیص د دینه مخ کوم دارونه یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نیولې او کویته غرزولې او والی او را غرزولې او ټکولې نغینه خوشبو نتلا خو هغه قمیص تاغه سره نغی خوشبو اوار روان کړ او دلته را رسول د اتو ورځو یا د لس ورځو سفر په فاصله باندې اخد الله قدرت هر سو خپل ځای پیجنی چې دی وته خبره وکړه الله پاک چې څنګه وعده دا غي سره کړی ونه اقصی او شو دی وته بیا وی چې دلته موږ سره پاتې شین موږ بستا ډیرو یوازې دانا هغه وخت سره شروع شو غزنانه ټوله محل والا نه چاوله بنگړی ورکړي نه چاوله سرو غوته ورکړي نه چاوله یو ته په چاوله چاوله کپڑے ورکړي او د فرعون درباریان و خم مالدار خلقو او فرعون والا چې پخپل وغیوم او په باز روایتو کې راځي والله عالم چې د فرعون یو لور و خدا سین نه و بلې خزینه وو باغی باندې برګې مرزو هغه چې په صندوق کې موسی علیه السلام ولیدو او څنګه و سره الله سولګې نه برګې ختم شو بس وی غیر او چت کو ځان سره یو ځای چې دا خډیر مبارک تو کړي زما بیماری و سره الله ختم شو هل ادلکم فقالت خور د موسی علیہ الصلوۃ والسلام دی وخت کې دا وی چې دی پریشان او پریشان حال او بس اس پته وته نه لګی د چې مونږه سوکو او ماشوم په یو چغه باندې جاړي بهر حال الله خپل مور لته رسو وحرمنا علیه المرادع او حرام کړی وی مونږه په د باندې په ور کون کی زنانا المرادع مردع په ور کون کی زنانا مردع الله وی ما په د باندې باندې کړی وی دا یو تحریم شرعی دے او یو تحریم منع توی علیہ فدی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام باندے ٹھول انبیاء نیا دے فد باندے منگا پی ورکون کی زنانا بندے کڑے وی من قبل مخکر دینا حکمت پک داو چھ پدی طریقہ بانے وزخ پلی مورت دا واپس کوما تاغی سر اللہ وعدہ کڑے وی فقالت نوی خورد موسیٰ علیہ السلام حل ادلکم آیا خبر کم تاسو على اهل بيت فيوكور والا وباني يكفلونه لكم چه ده پالن بو کی ساسو ده پارا وهم له ناسحون او دی بداغ خیر خواهی دیر خیر خواه بده دی وجه نی که داغی خبر ده حقیقت و خواهی پا حقیقت بانی خونه پویده کنه وهم له ناسحون اغی تخبته وشی ده زمان رور ده وغی مور ده وهم له ناسحون او ډیر خیر خوایي بکی زکه چې غیر رغبت ته پدې کې چې مونږه د باچا یو بچی دی هغه مونږ لوي کو وی پالو هغه له پی ورکو یو خلق د دنیا خلقو له ورکی خدا د خاص کورنه دی وهم له ناسحون فرددناه الی امه الله وی مونږه واپس کدل را مور خپلتا کې تقرع عینها ردی د پارا چې خش سترګې داغي ولا تحزن او خپن شي الله وتعالی لا تخافي ولا تحزني اسپیکر او سوچ مکوا زما وعده رچ دا به واپس کوم تا ته ناراض دوه الیک وجاعلوه من المرسلين او بل ولتعلم او چ پوهیدا ان وعد الله حق چ یقینا وعد الله حق دا او رشتیا دا مور د موسی علیہ الصلوۃ والسلام چ دین دازی تو کاتو چ سړی خو محتاج دی وسو او الله ما سره خپل وعده پوره کړه نو ځان یې بالکل بے پروا کو کنی هغې وته وی کوټه زه هر څه به دله مونږ درکوو ستا تنخواه او ستا واړه او ستا لوی ټول به مونږ ساتو دې محل کې به پاتې شي هغې وته وی نه ان لی بیتا و اولادا و بعلا زما بچی دی زما کور دی زما خاوند دی که ستاسو دا خوښی چې دلته وله زه په خپل کور کې پی ورکومه فعلت دغه به کوم او که دا م خوښه نه وي نو لا حاجت لی بی زماته ته حاجت نشته او یعنی زه وی ټول خلک خبر کړی الله وی دوره پریشان او خپو باغه پسی خو هغه پوه شو چې الله ما ته واپس کو او روغ دی. کم بچی داسې واپس شوی دی وی مور ته په ټول مصر کې چا ته داسې بچی نه واپس شوی، بلکې هغه بچی د هغې واغسته به وبیته نو مړ به ورته واپس کړ. ولتعلم ان وعد الله حق، او چې پوه شي چې وعده د الله حق ده، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن زیات ته خلقو نه پوهیږي. الله چې کوم وعده وکړي او بیا له داسې خلقو سره چې هغه د الله محبوب او الله ته نږدې او الله غواړي چې دې کورنۍ کې زه دا علم او دا رڼا راولم، دی له زه دا حکمت او نبوت ورکوم، نو هغې سره چې الله کوم احسانات کړي نو اخو لا تعد ولا تحصا. ولما بلغ اشده، هر کله چې ورسېدو موسی علیه الصلاۃ والسلام مضبوط یاد عمر ته واستوا او دې برابر شو په هغه عمر د نبوت، واستوا او برابر شو په خپل ځوانۍ باندې واستوا. دا یو حد الله مقرر کړی دی، د انسان ځواني رواني دا تر کومې پورې رواني؟ نو داوی سلویختو کالو پورې رواني، تر دغې پورې دا کامل کیږي. نو یوازې ځواني نه ده، هر قوت د هر اندام، کاغذ زړه دی، کاغذ مازغه دی، کاغذ نور اعضا و اندامونه دی، هغه مکمل خپل قوت ته ورسي نو تر دغه ځای پورې دا په کمال کې رواني. او سلویختو کالو سره دا ودرېږي فواقفت، چې کله دا ودرېږي نو وروسته څه شروع شي؟ سورۃ یاسین به تاسو ویلي مفسرینو هغه آیت راغستلې دلته، ومن نعمره ننکسه فی الخلق، الله هغه څوک چې مونږ عمر ورکو دته نو مونږ کمیرا ولو دته فی الخلق، خپو کې هغه طاقت کمیږي، په لاسو کې کمیږي، په جبه کې کمیږي، په غوږونو کې کمیږي، په سترګو کې کمیږي، په عقل او په دماغ کې کمیږي. هر یو اندام کې الله یو قوت یخې دی، لکه لاسو کې د بتش ننیولو قوت دی، دې کې کامې راځي، په خپو کې طاقت د تللو په دې کې کامې راشي، دې د ځوانۍ په شان بیا نشي ګرځېدی. او دغسې که عقل دی او که پوه ده، قوت حافظه کمزوري شي، لاول کې به دا سپاره یادوله دروځي، اوس رکو نشي یادولی، اوس نیمه نشي یادولی، اوس دو رکو نشي یادولی. نو هر یو قوت ته څلوېښتو کالو پورې داسې واقعیږي او کمال ته رسي، خو د هغې نه پس الله وي ننکسه فی الخلق. نو چې کله انتکاس شروع کیږي او کمال سر ته ورسي نو دغه وخت کې اوس خوارق شروع شي. چاله چې الله غواړي چې زه حکمت ورکوم او علم ورکوم او نبوت ورکوم، نو چې د دنیا هغه طاقت چې د ټولو خلقو سره دی هغه پوره شو. خلق وایي چې اوس به عقل کار پرېږدي، اوس به علم کار پرېږدي، اوس به هر اندام کار پرېږدي. الله وایي اوس به زما معجزانه کاروای شروع شي. د دې وجې نه د دې نبوت حد چې دی د څلوېښتو کالو نه پس، څوک دېرش کاله یادي، څوک دوه دېرش یادي، او څوک سلویخو په سلویختو کالو باندې اتفاق دی چې دې ته انسان ورشي، ورسي نو د ده ځواني پوره شي او د ده هر یو قوت د ده په بدن کې برابر شي. نو په کمی باندې شروع شي، چې په کمی شروع شي نو دې په لول الله علم ورکي. نو الله چې کوم علم ورکوي نو هغه د دې دنیاوي طاقت او د دې علمونو او د دنیا د عقل او د دې هر څه نه بالاتري، هغه په ځای باندې ولاړ دی، بس اوس په کمی باندې روان دی او ده سره وسو الهي قوت شروع شي، الهي علم شروع شي، الهي حکمت شروع شي. ولما بلغ شده واستوى وبرابر آتيناه حكما وعلما، نوركم انغدتا حكمت او علم، او دا كنايره د نبوت، حكمت او علم دا چې راجمه کې نبوت ته نجوش. موسی عليه الصلاه والسلام لا الله حكمت او نبوت ورکو، يوا وعده د مور سره دا پوره شو چې الله وته واپس کو روغ جوړ او ژوندې سلامت، او دویمه وعده ده چې الله ویلي وجاعلوه من المرسلین، زه به پیغمبر کم. نو پیغمبر کو د دین عظیم نعمت په انسان باندې بل نشته. دنیا کې نبوت دا ډیر لوی نعمت دی، او د نبوت نه پس یو حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې قرآن یاد کو حافظ د قرآن باره کې راځي، نو ادرج النبوت بین کتفیه، دا هغه د دواړو ولو ترمنځ نبوت اولی کلیشی داغی مقصد داده نبوت سرسو قرآنو نبوت سرا دیر شکال زمانه دو نبوت وا او رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ دا قرآن دا سے لگا سنگا چی تختے بانی تا الحمدلی کلی صفا سوتر دا غی پسینا و پزلکی ابتدا دا امت کی دا لیکل مکل نو دورا ندی سر دا چاشا وخو نبیر دین یادول کولو دا یادول شیو دا استاز دخلینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن یاد کو جبریل علیہ السلام جبریل علیہ السلام تا اللہ وی سلسلہ وار دقا سی دا استاد شکل را روانو صحابو دا پیغمبر خلی مبارک نا یاد کو ناغی تا چی سنگ یادو نو دا سی بل چاہتا ندے یاد شوی دا صحابو نروستو ناغی بل شان یاد کرو منگے یاد کو نو تلاوت یاد کو بس غٹا تور زمونگا دای چی تلاوتو کو مانا ننیو خبرو نو چی مانا و سرو کو نو بیا دا غی مقصد ننیو خبرو نو چی پا مقصد بانی روزان پو کو خو مونگ پی زان نشو پو کو لیغی پو کلی نو دا غی غا علم روالو نقلو کو سیر دی آیت دا مطلب دی نو بیا عمل کی بیسو کراو جی صحابا و یا و آیات دک پا مقصد بیم زان پو کو نو سر بی عملو مو نو دیر اشکال زمانه دو نبوت که دا قرآن نزولم ختم شو و دا صحابه و یادولم ختم شو و عمل پیم ختم شو او اس بی قرآن یادی حافظ بی قاری بی دنیا خلق با تناسی و قرآن با شروعی یا تماشا شروعی قرآن دا تماشو دا پارنو و خواب زنگ پا دی ملک حافظان و طول شپا که بی قرآن ختمو او دی پلا و پا برنده که چه باندیو په منځ کې وسو کوراله چای په پکې سکله چاوی زورګه د خلاصم لګیار ټیم پکېشته یو 15 منټه بل اولاړي قران د دې د پاره نو دا حکمت دې ته الله حکمت ویلې دا علم دا نور دې له الله سوره صفاتونو ورکړي په قران کې نو د دې نه لوی نعمت په دنیا کې بل نشته د دې وجنه د نبی درجه ته د هیڅ درجه نه رسی نو ورپسې د صحابه درجه ده دا اساس سره سیواشوا یو د نبی صحبت سره او بل د نبی علم سره هغه علم د نبی ناغي زکه عمل یې نه زکه او داسې زکه او داسې عمل وکړه چې داسې بل چانه وکړي په دنیا کې د دې وجنه صحابه شانت سوګ نه رسی نو دا غي نه رسو خبره پاتې شو علما او ته نو قران وی علما ما اوچت کړی دي قران کې الله سی په ذکر کړی د علما او پس سره اوچت دي اخوم دغه په دوه خپې باندې ګرځي او خوراک کوي او خوب کوي هغه اوچت دي نو هغه علم چې کوم د صحابو نه پاتې شو قرآن الله کتاب هغه هغې زده کړو چې حق ورستو په دنیا کې هغې له الله یو شان ورکړو ځکه چې الله وي دا ما اوچت کړي دي په خلقو باندې نو په څه سره اوچت دي په دې نور سره په دې علم سره په هغې کې څه نور کمال خو نه ذاتي آتیناه حکما و علما الله وي ما موسی علیه الصلاة والسلام ته حکمت ورکو علم ورته ورکو نو موسی علیہ الصلات والسلام پیدائش په کومه طریقه او تربیت په کومه طریقه او بیا الله وی نبوت متور ک وکذالک نجد المحسنین نو دا دروازه بند شو الله وی نه او دا رنگی مونږه بدل ورکو موحدین تا نجد المحسنین چې کله یو انسان نیک ته محسن دی محسن چاته وی دا الله د حکم تابع ته وی محسن چاته وی موحد ته وی چې هغه په ځلکه دا عقیده ساتلی چې زما خالق او مالک او دغه پرچار کوي په دنیا کې الله وی هغه لم صدا مرتبه ورکوم هغه علم ورکوم هغه حکمت ورکوم هغه ته د نبوت هغه علم چې کوم ما انبیا او ته ورکړی دی دلې ورکوم او دغه وارث وګرځي په هر حال واسبح فؤاد موسی فارغا او ګرځي د زړه د مور د موسی علیه الصلاه والسلام فارغا د هر یو غم نه مگر د غم د موسی علیه السلام نه نه ان کادت لتبدی به نزدې ولا چې ښکاره کړی وې دلرا لولا اربتنا علی قلبها کچری مونږه نه مضبوط کړی دلر دی لتکون من المؤمنین چې شیدا د یقین کوونکو نه د ایمان راوړونکو نه وقالت لاخته یوی مور د موسی علی السلام خور د موسی علی السلام تاقصی رست ورپسې ده فبصرت به قتل د خور د موسی علی السلام د تان جنوبن د اڑخنا د یو طرف نا وهم لا يشعرون او د عام خلق په دی باندې نه پویدل وحرمنا علیہ المرادع او بند کڑے مونگا پدی باندے پد باندے اغا پے ور کون کی زنانا من قبل مخکر دینا فقالت پس او خورد موسی علیہ السلام هل ادلکم آیا خبر کم تاسو علی اہل بیت پیوکور والو یکفلونه لکم شدد تربیت بو کی پالن بو کی رد ستاسو د پارا او هم له ناصحون او دی بر د ډیر خیر خوای فرددنا ہویلا امه واپس کمونگا موسی علیہ السلام خپل مور تا کی تقرع عینها دا د دې د پارا چې یخی شي سترګر دی ولا تحزن او خپن شي ولتعلم او چې دا پوشی ان وعد الله حق چې یقینا وعد د الله حق ده ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن زیاد تخلقنا نبوئیگی ولما بلغ شده ورکل چور سید موسیٰ علیہ السلام مضبوط یاد عمرتا وستوا و برابر شپخ پل زوانے باندی آتینا و حکم و علما نورک منگدتا حکمت و علم یعنی نبوت وکذالک نجز المحسنین او دارنگی منگ بدل ورکو موحدینو تا